Bolingo nero nako mine koregrete, koregrete, oh, oh. Bolingo na moni eko mise trota, naregrete, oh, oh. Nazingi maboko monte mbaho, mauna angayo. Nako bala lisusu telo monte mbaho, mauna angayo. Bolingo nero nako mine koregrete, koregrete, oh, oh. Kiso kikana esili toko zonga nago Deside change ho malo bebele chéri nanga yo Nakomi momo yaba susi papa nanga yo yo yo Bolingo lelo nakomi ne koregrete, koregrete oh Bolingo na moni eto mi se trota na regrete oh Nasingi maboko monte mbaho mauna nanga yo Nako bala lisusu teo monte mbaho Bolingo zonga na senga yo, pardon, pardon, go, go. Tala atasi melili na ngaye, zingi maboko eko luka. Nako sala nyonso, nako rekipere yo, sheri na ngayo, go. Absence na yo, go, nako supportete na finanga, yo, yo, yo. Bolingo lela nako mine koregrete, koregrete, oh, oh. Bolingo la moni eko mise trota, na regrete, oh, oh. Nasingi maboko monte mbaho, mauna angayo. Nako bala lisusu teo